chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 października, na zegarze 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Przedstawiciele Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji u prezydenta. To drugi dzień konsultacji. Jeszcze tylko dziś można składać protesty wyborcze. Dotąd wpłynęło ich blisko 200. O wysiłkach koniecznych do zakończenia walk na Bliskim Wschodzie mówił w ONZ-cie wiceszef polskiej dyplomacji. O tworzeniu nowego rządu prezydent będzie dziś rozmawiał z przedstawicielami Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Przed Andrzejem Dudą niełatwa decyzja, mówi w Polskim Radiu 24 wybrany z list Koalicji Obywatelskiej do Sejmu poseł KO Grzegorz Napieralski. Myślę, że pan prezydent ma dzisiaj twardy orzech do zgryzienia, bo z jednej strony oczywiście ma swoje środowisko polityczne, które go wyłoniło i poparło w wyborach prezydenckich, a z drugiej strony czysta arytmetyka i logika działająca państwa. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości byli wczoraj na konsultacjach. Była dobra atmosfera rozmów, mówił w Polskim Radiu 24 poseł elekt PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Z tego, co mówili wczoraj uczestnicy tego spotkania u pana prezydenta, rozmowy przebiegały w dobrej atmosferze i wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście pan prezydent jest gotowy powierzyć w tym pierwszym kroku misję tworzenia rządu panu premierowi Morawieckiemu. A zgodnie z konstytucją w pierwszym kroku to prezydent wskazuje kandydata na premiera. Prawie 200 protestów wyborczych wpłynęło do Sądu Najwyższego. 91 z nich dotyczy wyborów do Sejmu i Senatu, a 108 referendum. Termin zgłaszania protestów upływa dziś. Te zasadne będą brane pod uwagę w procedurze orzekania o ważności wyborów, zwraca uwagę rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Jeżeli protest został uznany za zasadny, to istotna jest również opinia Sądu Najwyższego co do tego, czy miał on wpływ na wynik wyborów w ogóle. Orzeczenie o ważności wyborów musi zapaść w ciągu 90 dni od głosowania, a o ważności referendum w ciągu 60 dni. Protesty wyborcze mogą dotyczyć przebiegu głosowania albo ustalania wyników głosowania. Mogą je składać komitety wyborcze startujące w wyborach parlamentarnych lub sami wyborcy. Do rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego nie przybliży żaden akt przemocy, mówił wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Gerwel podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dlatego, jak podkreślał, należy dokonać wszelkich starań, by doprowadzić do zakończenia walk i powrotu na dyplomatyczną ścieżkę. Polska doskonale zna skutki wojny, inwazji i terroru, które odczuwane są przez pokolenia. Dlatego powtarzamy, że eskalacja i rozszerzenie konfliktu będzie miało niszczycielskie i długotrwałe konsekwencje. Wzywamy wszystkie strony, aby nie ulegały logice przemocy. Wszyscy wiemy, że proces pokojowy na Bliskim Wschodzie zawsze był procesem kruchym i żaden akt przemocy nie przybliży nas do pozytywnego rozwiązania. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do zaprzestania działań wojennych i powrotu na drogę dyplomatyczną. And to return to a diplomatic path of this dispute. Wojciech Gerwel potępił zamachy Hamasu i poparł prawo Izraela do samoobrony. Zaznaczył jednak, że musi być ono realizowane w granicach prawa międzynarodowego i z troską o cywilów. W czasie debaty sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oskarżył Izrael o łamanie zasad prawa międzynarodowego i potępił zamachy Hamasu. Zaznaczył jednak, że nie doszło do nich w próżni, zwracając uwagę na izraelską okupację i osadnictwo na ziemiach palestyńskich. Autostrada A4 między Katowicami a granicą z województwem opolskim zostanie przebudowana. Odpowiednie dokumenty podpisał minister infrastruktury. W wielu miejscach przepustowość trasy jest niewystarczająca, dlatego pojawią się nowe pasy ruchu, zapowiada Marek Prusak z Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przy czym od węzła Gliwice-Sośnica w stronę województwa opolskiego sytuacja jest raczej w miarę klarowna. Tam przekrój jest bardzo prosty, czytelny, mamy dwie jezdnie po dwa pasy. Problem zaczyna się w Gliwicach-Sośnicy w stronę Katowic. Tu układ im bliżej serca aglomeracji, tym staje się bardziej złożony, skomplikowany. Tego terenu miejsca na rozbudowę jest mniej. Chcemy na początku przyszłego roku ogłosić postępowanie przetargowe na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które pokaże, jak możemy rozbudować tą autostradę. Prace przygotowawcze dotyczące rozbudowy autostrady A4 od Katowic w stronę Opola mają trwać przez 5 najbliższych lat, a realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2031-2033. Wcześniej zostały podpisane programy inwestycji na rozbudowę autostrady A4 od Katowic do Krakowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj niestety pochmurno, niebo zachmurzone, zachmurzenie duże, z opadami deszczu, najwięcej deszczu na wschodzie, na zachodzie stopniowy zanik opadów, na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Mazurach do 11 w centrum, a 15 stopni na południu kraju i tutaj będzie najcieplej, wiatr słaby i umiarkowany na południu i nad morzem w porywach do 60 km na godzinę, w górach do 70, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 984 hektopaskale i będzie się wahać. Jakie supermoce mają państwa czworonogi? Dzisiaj dzień kundelka, albo jak już ustaliliśmy, dzień miksa. Pieski potrafią obronić właściciela w każdej sytuacji. Za zagrożenie mogą uznać pod naszą nieobecność kwiatek doniczkowy, albo też podłokietniki i kanapy. Można się dzielić rozmaitymi historiami o relacji człowieka z czworonogiem. Dwie dwójki i siedem trójek. Ale pieski to również zapaleni sportowcy i w tej godzinie więcej na ten temat powie państwu Dariusz Urbanowicz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli chodzi o czworonogi, to jest mnóstwo tych przyjemnych momentów. Powitanie właściciela po powrocie do domu, ale także spacer. Tutaj właściciele, no, różnie bywa z tym zachowaniem. Niektórzy czasami potrafią przeoczyć to, że pewne nieczystości zostały pozostawione, ale Łódź ma na to sposób. Łódź jest miastem bardzo przyjaznym dla psów, chociażby poprzez to, że nie płacimy podatku od czworonogów, a w każdym urzędzie miasta Łodzi można otrzymać

Trzeci Polskiego Radia. Lubiłem grać w Star Wars Tazosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower wskoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Minut po godzinie 8. Pora na trójkę. Pies to nie tylko najlepszy przyjaciel człowieka, ale też dobry kolega z drużyny. No, nie brakuje dyscyplin sportowych, w których udział biorą wspólnie ludzie z psami. Z okazji Dnia Kundelka zachęcamy do aktywności fizycznej ze swoim psiakiem. Może wystarczy go wypuścić z podręcznej torby i dać mu się wyszaleć na torze przeszkód, jaki stosowany jest w sporcie o nazwie agility, mówi trenerka zespołów pies-człowiek Agnieszka Kunkel. Najprościej rzecz ujmując, sport polegający na pokonywaniu przez psa specjalnego toru przeszkód przy pomocy komend i wskazówek przewodnika. Użyte są na nim różne elementy na tym torze, stacjonaty, tunele, slalomy czy palisady i huśtawki. Liczy się tutaj dokładność pokonania tego toru, a zaraz potem jego czas. Komendy wydawane są głosem i gestami nierzadko. Opiekunowie poruszają się niemal tak szybko jak ich podopieczni. To jest super sport, który buduje więź z psem, buduje kondycję fizyczną, także psychiczną obojga, ze względu na budowanie pewności siebie w pokonywaniu różnych trudności i w uczeniu się nowych umiejętności. No i też bardzo jest satysfakcjonujące osiąganie sukcesów ze swoim własnym psem na takim torze. A czy przypadkiem w agility nie ma wykluczenia rasowego, jak choćby w psich zaprzęgach, gdzie preferowane są w zasadzie tylko pociągowe husky? Na rzecz na agility spotykamy wszelkiego rodzaju owczarki, border collie, które wiodą tu prym, owczarki szklanskie czy pirenejskie. Come by. Walk on. Good girl. Shh, shh, shh. ale też bardzo dużo jest pudli, tolerów, Parson Russell Terrierów i wszelkich różnorakich kundelków, ponieważ to jest super sport, który dostępny jest dla wszystkich zdrowych i chętnych do współpracy z człowiekiem psów. No tak, ale jeśli ktoś ma mikrusa, pieska typu funia, to jak on ma się w porównaniu do dużo większych owczarków? Są specjalne kategorie wzrostowe. Chihuahua nie konkuruje z owczarkiem belgijskim. Chihuahua skacze hopki ustawione na 20 cm wysokości, a owczarek belgijski na 60. To twój piesek? Masz psa? Pieska? A psy abortujące mogą ze swoimi właścicielami wziąć udział w zawodach rzucania frisbee. Propozycję zebrał dla państwa Dariusz Urbanowicz. No to w takim razie zachęcamy do tych aktywności. Out onto the line. Ballet bridge was a comfort. Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades and sells a Chevy 69. How bizarre. How bizarre. How bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkeys. Bella speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre. How bizarre. Ooh, baby. The clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Bella yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey. By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Bronią, zaczepiają, mają ulubionego kompana na spacerze. Człowiek ma przywilej poznawać charakter i priorytety. Wszystko zależy od rasy czy miksu, a może nawet bardziej temperamentu. Mój

sięgnięciem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Myślisz, że cash po prostu spadnie ci z nieba? My z Henrykiem do wszystkiego doszliśmy drapaniem. A jak? Nowość. Drapka, drapkowy cash. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład iPhone 13 128 giga, czerwony, w super cenie za 3499 zł. Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4300 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Na zegarze 8.30. Czas na radionawigator trójki. Patryk Berliński, Polskie Radio Kierowców. Co słychać na drogach? Spory ruch między innymi na A2 na dojeździe do Warszawy od strony Łodzi. Zwalniamy od okolic Grodziska Mazowieckiego. Poza tym problemy na A1 między węzłami Warlubie i Nowe Mardzy. Osobówka uderzyła tam w bariery i przez to w stronę Łodzi ruch odbywa się tylko jednym lewym pasem. Problemy również pod Piotrkowem Trybunalskim, też na A1C między zachodnim a południowym węzłem. Tam zdarzyły się dwie ciężarówki i auto osobowe. Przez to w stronę Katowic zablokowany jest pas włączania i pas prawy. Na S1 wolna jazda przy dojeździe do Mysłowic od Dąbrowy Górniczej. Spowolnienie ruchu również na północy kraju, na S6 z Gdyni do Gdańska między węzłami Karczemki i Kowale. Utrudnienia także na S7 między węzłami Kielce Zachód i Kielce Północ po awarii ciągnika siodłowego. W stronę Warszawy ruch odbywa się tylko lewym pasem. Jeszcze 59, trasa Mrągowo-Piecki. Tam zdarzyły się 3 samochody osobowe. Przejazd co prawda możliwy, ale tylko jednym pasem. A kolejne radionawigatory po południu w Trójce, teraz serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Drugi dzień konsultacji u prezydenta. Na 11 na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego zaproszeni zostali liderzy trzeciej drogi. O 13 zaplanowano rozmowy z przedstawicielami Nowej Lewicy, a o 15 Konfederacji. Wczoraj prezydent Andrzej Duda rozmawiał z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. Po zakończeniu konsultacji ma ogłosić, komu powierzy zadanie utworzenia nowego rządu. 16 osób zostało rannych w nocnym ataku rosyjskich dronów na obwód chmielnicki na zachodzie Ukrainy, poinformowały regionalne władze. W nalocie uszkodzony został obiekt infrastruktury krytycznej. Obwód chmielnicki atakowany jest przez siły rosyjskie czwarty dzień z rzędu. W Krakowie zmarła Wanda Pułtawska, doktor psychiatrii i działaczka na rzecz obrony życia. 2 listopada skończyłaby 102 lata. Przez kilkadziesiąt lat doktor Pułtawska zajmowała się poradnictwem małżeńskim i rodzinnym. Jak mówiła, nie ma przepisu na udane życie małżeńskie, bo każdy człowiek jest indywidualnością. Małżeństwo nie jest losem, tylko zadaniem. Masz takie, jak sobie zorganizujesz i zrealizujesz. Każdy inaczej. Ogólnego przepisu nie ma, ale zadanie do spełnienia. Miłość małżeńska jest najtrudniejsza, bo to jest wezwanie do całopalenia. Masz oddać wszystko i na zawsze. Twarda robota, która polega na wyciosywaniu kształtu, który ty uznasz za tobie się podobający. Nam się podoba model małżeństwa, które jest stabilne. Wanda Pułtawska była zaprzyjaźniona z Janem Pawłem II, z którym współpracowała. W 2016 roku została odznaczona Orderem Orła Białego. Pełny serwis o 9:00. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od Ligi Mistrzów, oczywiście w trzeciej kolejce, zwanej również, chodzi o tę Ligę Mistrzów, Ligą Misiów przez niektórych. Bayern Monachium pokonał w Stambule Galatasaray 3-1, Benfica Lizbona uległa Realowi Sociedad 0-1, Braga przegrała 1-2 z Realem, tym madryckim. Remis 1-1 w starciu Lens z PSV Eindhoven, górą oba zespoły z Premier League. Manchester United wygrał z FC Kopenhaga z Kamilem Grabarą w bramce 1-2. 0-0. W Sewilli lepszy Arsenal 2-1. Union Berlin przegrał z Napoli 0-1, a Inter w Mediolanie pokonał Salzburg 2-1. O włoskich komentarzach mówi Piotr Kowalczuk. Mecz na San Siro był ciekawym, szybkim widowiskiem. Salzburg zagrał odważnie, ale Inter, szczególnie w drugiej połowie, był zespołem lepszym. W 19 minucie po pięknej wymianie podań w pełnym biegu trafił Sanchez. Po godzinie gry niespodziewanie wyrównał Gluck. Zwycięską bramkę z karnego strzelił najlepszy na boisku Calhanoglu. Komentarz trenera Simone Inzaghiego. To bardzo ważne zwycięstwo, przybliża nas do awansu. Nie zaczęliśmy najlepiej. Nie mogliśmy się na początku znaleźć na boisku, ale potem przejęliśmy kontrolę. Zwyciężyliśmy zasłużenie z dobrze grającym rywalem. Jak przewidywałem, sprawili nam nieco kłopotów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wczoraj w PKO BP Ekstraklasie na drabianie zaległości z czwartej kolejki Lech Poznań i Jagiellonia Białystok zagrali i mimo prowadzenia kolejorza 3-0 podzielili się punktami. Skończyło się na 3-3, a wyrównującą bramkę zdobył Bartłomiej Wdowik. W ostatniej dosłownie akcji meczu mówi trener Jagi Artur Siemieniec. Czujemy się takimi mentalnymi zwycięzcami, dlatego chciałbym pogratulować drużynie. Mimo tego, że nie wygraliśmy, to nie przegraliśmy w momencie, kiedy przegrywamy w trakcie meczu 3-0 na stadionie w Poznaniu. W tabeli prowadzi Jagiellonia przed Śląskiem po 26 punktów i Lech ma 2 punkty mniej. W Polsce króluje Ekstraklasa, w Europie Liga Mistrzów UEFA, a za oceanem w nocy ruszył 78. sezon koszykarskiej ligi NBA. Na inaugurację obrońcy tytułu Denver Nuggets pokonali Los Angeles Lakers 119-107. W drugim spotkaniu Golden State Warriors przegrali z Phoenix Suns 104-108. Przed spotkaniem podczas specjalnej uroczystości koszykarze Denver Nuggets odebrali pamiątkowe pierścienie za mistrzostwo z poprzedniego sezonu. Gospodarze przez cały mecz kontrolowali sytuację, ale tutaj trzeba dodać, że w czwartej kwarcie Lakers zbliżyli się do różnicy 3 punktów. 21 oczek dla Nuggets zdobył Jamal Murray. Graliśmy agresywnie, szybko, z polotem. Przed naszymi fanami wykonaliśmy to, co należało zrobić. Podsumował Murray. Drugie inauguracyjne spotkanie było bardzo zacięte, a goście Phoenix Suns zwycięstwo nad Golden State Warriors zapewnili sobie w ostatnich sekundach. Najbliższej nocy rozgrywki inauguruje drużyna Polaka Jeremiego Sochana. San Antonio Spurs zmierzy się z Dallas Mavericks. Z Miami dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. Hubert Hurkacz zagra w 1/8 finału w Bazylei po zwycięstwie w pierwszej rundzie nad Serbem Duszanem Lajowiczem 7-6 i 6-3. Kolejnym rywalem Polaka będzie Niemiec Jan Lennart Struff. Zapachniało sensacją w derbach Opolszczyzny w Plus Lidze. Siatkarze stali prowadzili już 2-0 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, a na koniec jednak to Zaksa górą 3-2. Po tiebreaku zakończonym wynikiem 24-22 Skra Bełchatów 3, Kuprum Lubin 2, Jastrzębski Węgiel wygrał z AZS-em Olsztyn 3-1. W całym kraju pochmurno, opady deszczu na zachodzie stopniowo zanikające. Temperatura od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 11 w centrum i 15 na południu kraju, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków północnych i zachodnich, a wysoko w górach porywy wiatru do 70 km na godzinę. small, 'cause you are the best. Mm-hmm. Yes, you are. Cream, get on top. Cream, you will cut. Cream, don't just stop. Cream, sugar ball. Look up in the air, it's your guitar. Przed momentem 19 minut pozostało do godziny 9. Oj, proszę Państwa, z tą pogodą tak się porobiło, że już prawie wszystkie liście spadły. Tak jest. Proszę pamiętać o odpowiednim garderobie. A my zapraszamy na Salon Polityczny Trójki o 8.45. Dzisiaj gościem Beaty Michniewicz będzie pan Ryszard Terlecki. Picture of you. was your part. In the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. Back on the chain. Dziękujemy za wszystkie zdjęcia kundelków czy też miksów na naszym Facebooku. Można dodawać, bo dzisiaj takie fantastyczne święto. A my już Państwu dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Bartek Bielecki, Staszek Perzyna, Radosław Tałęcz, Piotr Firan. Do usłyszenia. Kwadrans pozostał do godziny 9. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Witam panią redaktor, witam państwa. I tak zostanie? No nie może tak zostać. Zmiany, zobaczymy. To co będzie? No będą zmiany. Ale jakie? Różne. No, no kto będzie szefem klubu? Kto będzie wicemarszałkiem? No z szefem klubu to już jakoś się rozeszło. Mariusz Błaszczak, znakomity minister obrony. No niestety przestaje być ministrem obrony, ale będzie równie znakomitym szefem klubu, tak przypuszczam, a nawet jestem pewien. No a z drugiej strony no też marszałkiem Sejmu zostanie ktoś inny niż Elżbieta Witek. I czyli już państwo pogodzili się z tym, że nie utworzą rządu? Nie, pogodziliśmy. Różne rozmowy i podchody trwają i jeszcze potrwają, ponieważ wczoraj pan prezydent powiedział, że nie ma powodu, nie widzi powodu, żeby skracać kadencję, więc pewnie pierwsze posiedzenie Sejmu odbędzie się dopiero w połowie listopada. A z kim trwają te rozmowy? Kto je prowadzi? Ponieważ niektórzy mówią, że nie ma rozmów i że to tylko jest taki blef, że to jest taka tylko, nie wiem, takie działanie na rzecz podniesienia morale wyborców Prawa i Sprawiedliwości albo samych członków Prawa i Sprawiedliwości? No to są takie rozmowy, o których raczej nie mówi się w mediach. One gdzieś tam trwają w kuluarach i no i poczekajmy na ich rezultat. Ale naprawdę trwają? No nie. Proszę mi spojrzeć w oczy i powiedzieć. Patrzę panie redaktor w oczy i mówię, że tak, trwają rozmaite konsultacje i rozmowy. No nawet czasem obiecujące. Obiecujące, tak? Czyli oferta, którą państwo mają dla, rozumiem, polityków, przede wszystkim PSL-u, jest na tyle interesująca, że niektórzy to rozważają? Znaczy niektórzy mówią, że byłaby to interesująca koegzystencja czy kooperacja. Inni, że nie, że w żadnym wypadku, że Tusk jest guru i trzeba się go trzymać rękawa. No zobaczymy. No. To nie... Pani to zawęża do PSL-u, to są różne kontakty. W jakich miejscach państwo nawiązują te kontakty? Różnie. Jeśli chodzi o kluby parlamentarne. No są lokale klubów, ale są też inne miejsca. Takie. Ja nie pytam o miejsca, tylko pytam o zbiory osób, czy też osobowości. No znaczną część znamy z poprzedniej kadencji posłów dawnej opozycji, a dziś przymierzającą się do rządzenia. A wielu jest też nowych, ale ci nowi też, o nich są różne informacje z tak zwanego terenu, więc mamy wiedzę o tym, kto się dostał do Sejmu w szeregach naszych konkurentów. Ale te informacje z terenu to są takie, że to są osoby pivotalne, że tak powiem? Nie, na przykład są osoby, które niekoniecznie są zachwycone tak pójściem pod buta pana Donalda Tuska. A to jest pójście pod buta. No tak, no Platforma z pewnością zdominuje te małe kluby, a Tusk zdominuje rząd, przynajmniej w pierwszym okresie, pierwszych tygodni czy miesięcy. To jest droga taka, wydaje mi się, jaką przeszły już niektóre partie, które kooperowały z Platformą, czyli droga do stopniowego wchłaniania tych partii. A co powiedział państwu prezydent, że w pierwszym kroku powierzy właśnie wam misję tworzenia rządu? Komuś z posłów Prawa i Sprawiedliwości? Nie było takiej deklaracji ze strony pana prezydenta, choć jak pamiętam, to mówił o tym, że no, taki zwyczaj jednak w Polsce funkcjonował, że powierza się misję tworzenia rządu przedstawicielowi zwycięskiego klubu, największego klubu. No, opozycja twierdzi, że to jest nieaktualne, bo oni się porozumieli i uzgodnili, że jakby osobą, która ma się tego podjąć, jest Donald Tusk w imieniu klubów trzech, prawda, Platformy, PSL, znaczy Trzeciej Drogi i Lewicy. No i powołują się, przepraszam, że przerywam, nawet na zapis, który jest na stronach prezydenta, że powierza tej osobie, która jest w stanie zapewnić większość. Zdaje się, że coś takiego jest tam napisane. No natomiast to naprawdę to się okaże na sali sejmowej, czy ta większość istnieje, a po drugie, no nie ma, są tylko deklaracje, powiedziałbym, telewizyjne liderów tych partii. Nie ma dokumentu, nie ma umowy koalicyjnej, nie ma programu tej koalicji. No to trudno tak na słowo zawierzyć, uwierzyć, że oni rzeczywiście są dogadani, tym bardziej, że tak jak to się mówi nieładnie, w przestrzeni medialnej pojawiają się wciąż różne różnice programowe i personalne między nimi, więc nie jest to jasne, czy naprawdę są już dogadani, czy tylko chcą. No może będzie jakiś plan minimum, co do którego się dogadają. Chcą za wszelką cenę wziąć władzę, a potem się zobaczy. A to nie jest takie, tak, jak mówi opozycja, że Prawo i Sprawiedliwość chce za wszelką cenę władzę utrzymać i wcale tu nie chodzi o dobro Polski, tylko o dobro polityków Prawa i Sprawiedliwości? No, opozycja mówi, co mówi, często kłamie. To pytam, jak jest? Jak jest z tym dobrem Polski? Oczywiście, że, o jaką Polskę chodzi? Że powinniśmy utrzymać władzę dla dobra Polski, ale jasne jest też, że opozycja będzie miała na ten temat inne zdanie. Dobro Polski to jest przede wszystkim rozwój i bezpieczeństwo. No ani jednego, ani drugiego dzisiejsza opozycja, która chce jutro być rządem, tego nie zapewni. A czy u prezydenta było miło? Tak, było bardzo miło. Marcin Masalerek, nowy szef gabinetu, nikogo na polityczną emeryturę nie wysyłał, bo... Nie, jeszcze nie było takiej rozmowy. A propos tego, co Prawo i Sprawiedliwość mogłoby dokończyć, jeśli by mogło dalej rządzić, a czego może nie dokończyć opozycja, to na czym państwu zależy, a czego się państwo obawiają, że tak się nie stanie? No przede wszystkim bezpieczeństwo, czyli broń, czyli zakupy, które są w trakcie, których dokonujemy, które bardzo drogo kosztują. To jest bodaj 160 miliardów w budżecie. No i jest jasne, że opozycja zlekceważy to. Już zresztą mówi, że planowaliśmy tak, za dużą armię, że po co tyle. Prawda? Więc... No to Tomasz Siemoniak się zaklina, że jego wypowiedź została zmanipulowana, że jak się doda tych wszystkie liczby, które on podawał, to jest wychodzi więcej niż w tej chwili. No, zobaczymy. Ja tu wróżę, że a nawet jestem przekonany, że wróci ograniczanie, zmniejszanie armii. No nie będą mieli na to pieniędzy. Budżet jest w bardzo dobrym stanie. Dług jest mniejszy niż jak oni oddawali władzę w 2015 roku. Jest w bardzo dobrym stanie, czy jest w lepszym stanie niż wtedy, kiedy... Nie, no bezwzględnie lepszym. Oni oddawali władzę. Tyle, że to jest budżet zaplanowany na to wszystko, co my planowaliśmy, prawda? Jeżeli do tego zaczną dokładać rozmaite obietnice, które składali, no to jasne jest, że nie wystarczy. A jeszcze jak do tego poluźnią te wszystkie rygory, które my wprowadziliśmy w kwestii VAT-u czy ochrony granic, no to zaraz się okaże, że dziura rośnie z powrotem i że na wszystko brakuje pieniędzy. Panie marszałku, no jeśli chodzi o... Taka to będzie władza. O końcówkę kadencji, to co można jeszcze teraz dokończyć? Nie powiem zablokować działania przyszłego rządu, ewentualnego, co jest do zrobienia, ale zgodnie z prawem, bez żadnych... No, z pewnością są jeszcze jakieś drobne ruchy, które można wykonywać, ale to raczej te rutynowe i zaplanowane wcześniej. No, ale właśnie ten inwestor jakiegoś... dla CPK, czy to jakoś skłoni do refleksji w tej sprawie? Nie sądzę, nowy żeby rząd? Skłoniło do refleksji. Nowy rząd uważa, że niepotrzebne jest nam wielkie lotnisko w centrum Polski, bo rozbudowuje się lotnisko w Berlinie i to wystarczy. No i to jest takie myślenie, prawda? I oczywiście zatrzymanie CPK to jest bardzo bolesny cios w perspektywę pozycji międzynarodowej Polski w przyszłości, także pozycji ekonomicznej. No ale no, oni się z tym nie liczą. Ich interesują własne kieszenie, a nie dobro Polski. Opozycja ma daleko idące plany co do likwidacji pewnych instytucji CBA, IPN. Chce się też przyjrzeć, pan mówił o tych kontraktach zbrojeniowych, ale też umowie z Amerykanami dotyczącej budowy elektrowni atomowej. Kontrakty zbrojeniowe to już mówiłam. Czy prezydent, czy państwo rozmawiali o tym z prezydenta, albo będą rozmawiali, czy prezydent byłby w stanie powstrzymać także te decyzje, które jego zdaniem byłyby nieracjonalne, a nie muszą zapadać na drodze ustawowej? No nie, prezydent ma prawo weta. Tak, ale jeśli chodzi właśnie o zbrojenie, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. No tak, i jest też, ma tu swoje prerogatywy, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, politykę zagraniczną. To jest oczywiście pytanie do prezydenta, wczoraj nie było o tym mowy, ale jest jasne, że szkodliwe dla Polski ustawy, które będą wychodzić z Sejmu, no mają szansę zostać zawetowane przez prezydenta. Dzisiejszy obóz Platformy nie ma wystarczającej większości, żeby te weta odrzucić. A jeśli chodzi o plany opozycji wprowadzania zmian w mediach publicznych na skróty, bo o tym też słyszymy, czyli z pominięciem drogi ustawodawczej, to jak pan to widzi? No ja nie widzę, bo opozycja, prawda, przez lata twierdziła, że broni konstytucji, broni prawa. To oczywiście wszystko była bajka. No ale niestety wielu w to uwierzyło. No dziś zapowiadają, że zarówno w sprawie wymiaru sprawiedliwości, jak i mediów, jak i w różnych innych kwestiach, na przykład Narodowego Banku czy innych instytucji, będą postępować jakby omijając się, nie licząc się z prawem. No zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. No ale takie były deklaracje, zapowiedzi i ciekaw jestem, czy je spełnią. Dzisiaj Komisja Konstytucyjna Parlamentu Europejskiego będzie głosować w sprawie raportu na temat wstępnej wersji zmiany traktatów Unii Europejskiej. Dokument zawiera 250 propozycji zmian w traktatach, w tym rezygnację z zasady jednomyślności podczas głosowań w Radzie Unii Europejskiej, aż w 65 obszarach na rzecz podejmowania decyzji większością. Proponowane zmiany dotyczą bardzo wielu kluczowych dziedzin. Czy według pana dokończenie tego procesu, bo to będzie taki pierwszy proces tych zmian traktatowych, jest przesądzone, ponieważ są za tym chyba główne siły w Parlamencie Europejskim. No, główne siły, które też są w stanie wywrzeć nacisk albo kupić przychylność innych państw. No, nie widać w tej chwili w Unii jakiejś koalicji, która mogłaby ten proces powstrzymać, a on jest precyzyjnie zaplanowany. Ta decyzja dzisiejsza komisji pójdzie następnie pod obrady parlamentu. Parlament ją przyjmie, to pójdzie na Radę Europy. Rada Europy będzie się nad tym zastanawiać, ale oczywiście miażdżąca większość będzie Rada, za tym. Rada nie Europy, tylko Unii Europejskiej. Tak, Rada Unii Europejskiej. No oczywiście, więc no, to będzie bardzo trudny proces, żeby to jakoś zahamować, a myślę, że ten establishment brukselsko-berliński spieszy się przed wyborami, żeby przed wyborami zdążyć, przed wyborami do Europarlamentu, które są zapowiedziane na 9 czerwca. przyszłego roku. To jeszcze jedna sprawa europejska. Czy... To jest bardzo poważne ograniczenie suwerenności. Trzeba to brać pod uwagę, że no, tak jak prezes mówi, trochę oczywiście przesadzając, że wtedy Polska będzie miała na przykład uprawnienia do tego, żeby wytyczać samodzielnie ścieżki rowerowe. No to rzeczywiście dosyć... Tak daleko idą te ograniczenia. Nie aż tak daleko. Ale panie marszałku, to na koniec jeszcze. Czy Donald Tusk przywiezie pieniądze z Brukseli? Gdzieś tam się udał, albo nawet wczoraj i będzie rozmawiał w tej sprawie? Przywiezie to tak... Ale przywiezie obietnicę z podaną datą. No to te obietnice już wozi od dłuższego czasu. Nawet mówił, że zaraz po wyborach te pieniądze będą. No z pewnością te pieniądze były elementem nacisku na wyborców w Polsce i były elementem udziału no przede wszystkim Berlina, ale także Brukseli w procesie wyborczym. A ja pan żart do prezydenta, że skierował zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym do Trybunału, może... Wtedy jednak tutaj nie można by było tym grać. No, znaleźliby sobie z pewnością inny pretekst. To była jasna koncepcja polityczna, żeby za wszelką cenę dokonać zmian politycznych w Polsce. No i to Unii się jak na razie udało. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, jeszcze wicemarszałek Sejmu i jeszcze szef klubu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście. Jak szef klubu, to jasne, że Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję pani.